ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. امام البخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الرقاق میں ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، ان دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگوں میں سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، دوسری وقت کی فراغت کی نعمت ہے. اللہ تعالی کی جتنی نعمتیں انسان کو ملی ہیں ان نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت اللہ کا دین ہے، وہ دین جس کے ذریعے سے ایک انسان آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید بھی اس کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو دین ایمان و عمل کا نام ہے، اور ایمان اور عمل کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کرے، ایمان لائے عمل کرے. لیکن عمل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عمل کرنے کی استعداد، دو عمل کرنے کا وقت. آپ اگر حج کر رہے ہیں تو حج کے لیے آپ کے پاس جسمانی اعتبار سے صلاحیت صحیح ہے، اگر آپ چل بھی نہیں سکتے تو آپ حج نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، بہت ممکن ہے کوئی اٹھا کے آپ کو لے جائے، یہ اور بات ہے. لیکن جسمانی اعتبار سے صحت کا ہونا، اعمال کو صحیح ڈھنگ سے واقعی جیسا عمل ہونا چاہیے ویسا کرنے کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اب اگر صحیح طور سے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو صحت اس کے لیے ضروری ہے، اگرچہ شریعت میں اس کے لیے آسانی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں جانے کے بعد ایک آدمی نہ صحیح ڈھنگ سے جھک سکتا ہے، نہ صحیح طور سے آدمی سجدے سے جلدی اٹھ سکتا ہے، بلکہ ایک آدمی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے حرکت کے اعتبار سے. اس طرح کے دوسرے کئی اعمال ہیں، مسجد تک جانا ایک عمر میں مشکل ہو جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے جسمانی صحت ایک نعمت ہے. اسی طرح سے جو بھی عمل آدمی کرتا ہے اس کے لیے وقت ضروری ہے. آدمی فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے، مطالعے کے لیے وقت نہیں ہے تو علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے تلاوت نہیں کر سکتا ہے، ذکر نہیں کر سکتا ہے. اگر اتنا مصروف ہو جائے ایک آدمی، ذمہ داریاں اتنی بڑھ جائیں کہ اس کے پاس خالی وقت نہیں ہے، تو بہت ساری نیکی کے کام جو وہ کر سکتا ہے وہ نیکی کے کام چاہنے کے باوجود وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دو باتیں، دو نعمتیں بہت ہی قیمتی نعمتیں ہیں جو کسی انسان کی زندگی میں، اس کے زندگی کے مرحلے میں جمع ہو جائیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صحت مندی اور وقت کی فراغت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ انسانوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے اور صحیح طور سے ان سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا نعمتان, دو نعمتیں, مغبون فیہما کثیر من الناس, بہت سے لوگ ہیں جو ان دو نعمتوں کے سلسلے میں مغبون ہیں. مغبون دھوکے میں آ جانا, جیسے کوئی آدمی ہے اس کو معلوم نہیں یہ چیز کتنے میں بکتی ہے. اب کوئی آدمی مل گیا راستے میں, کیا کرنا ہے بھائی, بیچنا ہے. اب وہ آدمی اس کو بیوقوف بنا کے سستے میں اس سے خرید لے اور خود مہنگے میں بیچ دے تو اس آدمی کو دھوکا ہو گیا اس تجارت میں. اس کی کم علمی کو ذریعہ بنا کر اس کو یوٹیلائز کر کے کسی آدمی نے اس کو کیا کر دیا, اس کی تجارت میں اس کو دھوکا دے دیا, تو یہ آدمی کیا ہو گیا, مغبون ہو گیا. تو دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت, بہت سے لوگ کیا ہیں, نقصان میں, خسارے میں, دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں, الصحت والفراغ, جسمانی اعتبار سے صحت اور وقت کے اعتبار سے فراغت, یعنی فری ٹائم کا کسی کو مل جانا بہت بڑی نعمت ہے, اور اچھی صحت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. اس اعتبار سے صحت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی عمر کے ایک خاص حصے میں انسان کے پاس اچھے درجے میں ہوتی ہے. بچپن ہے, چھوٹا بچہ ہے, صحت مند نہیں ہوتا ہے, ہلکا پھلکا ہے, چلنا نہیں آتا, دوڑنا نہیں آتا, کئی کام وہ نہیں کر سکتا, عقل کے اعتبار سے بھی کئی کمزوریاں اس میں ہوتی ہیں, زندگی کا تجربہ نہیں ہوتا ہے, ہوتے ہوتے ہوتے جوان ہو جاتا ہے. اب جسمانی اعتبار سے صحت آ جاتی ہے, آئینے میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے, ماں باپ بھی سمجھتے بچہ بڑا ہو رہا ہے, جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے, قد اس کا باپ سے بھی بڑھنے لگتا ہے, عقل نہیں بڑھتی ہے لیکن قد بڑھنے لگتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہو رہا ہوں. پھر ایک وقت آتا ہے, شادی ہوتی ہے, بیوی بچے سب ہوتا ہے, اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک دن بیوی پیچھے سے دیکھتی ہے, کہتی ہے آپ کا ایک بال سفید ہو رہا ہے, دیکھو پیچھے, کبھی سر میں تیل ڈالتے ڈالتے کہتی ہے ارے یہ آپ کا سفید بال ہے, اس کو یقین نہیں آتا پہلی مرتبہ, کیونکہ آدمی اپنے آپ کو جوان سمجھ رہا ہوتا ہے, ارے میرے ایک دھکا لگتا ہے سفید بال, کبھی داڑھی میں دکھائی دیتا ہے کنگھی کرتے کرتے, گھبراہٹ ہوتی ہے, میں بڑھاپا شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد عادت ہو جاتی, ایک دو تین, پھر پورے سر میں دھیرے دھیرے دھیرے سفید بال قبضہ کر لیتے ہیں, پھر کالے بال ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جیسے ایک وقت میں سفید بال ڈھونڈا کرتا تھا, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کالے بال ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اور دھیرے دھیرے جسم ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے, آنکھیں ساتھ چھوڑتی ہیں, چشمے کی ضرورت پڑتی ہے, یادداشت ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے, بہت ساری بات یاد نہیں رہتی ہے, یہاں تک ایک وقت ایسا آتا ہے زبان صحیح چلتی نہیں ہے, دانت منہ سے نکل جاتے ہیں, کھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, سوچ سمجھ کے کھانا پڑتا ہے, زبان صحیح نہیں, کیا بول رہے ہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, تجوید کا تو پورا جنازہ نکل جاتا ہے, دانت ہی نہیں تو تجوید کہاں سے, قرآن پڑھتا ہے اس کو ہی سمجھتا ہے, کسی اور کو نہیں سمجھتا ہے, بات کیا کرتا ہے, دھیرے دھیرے یادداشت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ یہ نواسا ہے یا پوتا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, کون ہے تو, کس کا بیٹا ہے, اپنے ہی پوتے کو اپنے ہی نواسے کو کرتا ہے, اتنی عمر ہو جاتی ہے. ایک دن آتا ہے کہ پھر سب بستر کے اطراف کھڑے ہوتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں, ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ گئے, ہے کہ گئے, ڈاکٹر چیک کرتا ہے, بولتا ہے ان کا آخری وقت ہے, ان کے لیے دعا کرو. اب سب منتظر ہوتے ہیں 15 منٹ 10 منٹ, کبھی کبھی دن لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ہچکی لیتا ہے آدمی, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, سب ٹھنڈا سانس لیتے چلو اپنا کام, انتظار ختم ہوا. فوراً جو رکاوٹ اور سب خاموشی تھی فوراً تیزی میں بدل جاتی ہے, ایک دم سب اچانک فاسٹ ہو جاتے ہیں, تیزی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی, فون تھا چلو جاؤ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ, وہ بھاگتا ہے ادھر, جاؤ دفن کرنے کا سامان لے کے آؤ, وہ ادھر بھاگتا ہے, ایک جاتا ہے سب کو فون کرتا ہے, کوئی پوری ڈائریکٹری ہاتھ میں آ جاتی کسی کے، پورے نمبر سب کے رشتہ داروں کے، دن دن دن سب کو فون کرنا شروع کرتا ہے، تیزی کے ساتھ میں سب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں روتے ہیں، شروع شروع میں اصلی روتا ہے، بعد میں پھر رونا بھی نہیں آتا ہے، کتنا روئے گا آدمی، پہلی مرتبہ آدمی سچا روتا ہے، اس کے بعد بس تھوڑا تھوڑا رونا اس کا واقعی حقیقت میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں ہاں ٹھیک ہے انتقال ہو گیا، ختم، اس کی زندگی ختم ہو جاتی، پھر کبھی کبھی تذکرہ آتا ہے تیرے دادا ایسے تھے، تیرے نانا ایسے تھے، تیرے فلانے ایسے تھے، کبھی یہ تو بھی آتا ہے، پھر نسلیں ایک وقت کے بعد میں ایک پیڑھی دوسری پیڑھی، آپ کو پردادا کا نام یاد ہے، اس کے اوپر کسی کو آپ جانتے ہیں اپنے سلسلے میں نہیں، بھول جاتے لوگ، ختم، زندگی ختم، لیکن انجام ختم، انجام ختم نہیں ہے، حساب ختم ہے نہیں، حساب ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، قبر ہے، قبر میں اس کا معاملہ چل رہا ہے، آپ اس کو بھول گئے، اللہ اس کو نہیں بھولا ہے، اللہ اس کو نہیں بھولا ہے، اس کا انجام اس کو ساتھ نہیں چھوڑا، آپ نے چھوڑا اس کو، آپ نے اس کو قبر میں ڈال دیا، آپ نے اس کو اللہ کے حوالے کیا، اب اس کا معاملہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے، یا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس کے لیے مطلب اس کا معاملہ چل رہا ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، وقت انسان کو جو ملا ہے، صحت انسان کو جو ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ اس لیے ملی ہے کہ ایک آدمی دنیا کمائے، دنیا میں اپنی زیب و زینت کو اظہار کر کے دنیا کو لبھائے، بھاگ دوڑ کر کے بلڈنگ سے محل بنائے، سائیکل سے کار بنائے، کیوں ملی زندگی؟ کیا اس لیے ملی ہے کہ ہم ساری دنیا میں بڑے سے بڑے انجینئر ڈاکٹر یہ وہ بنے؟ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، مقصد یہ ہے کیا؟ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے، ایک کمپنی کا مالک بھی اگر کسی کو کوئی بائک دیتا ہے، وہ کمپنی کے استعمال کے لیے دیتا ہے، وہ کمپنی کا کام نہیں کر کے اپنا کام کرنا شروع کرے، چلائے گا اس کو، کیا ہے گاڑی استعمال کر رہا ہے، کمپنی کا کام نہیں کرتا اور اپنے اپنے کام کے لیے گھومتا ہے پکنک پہ، لا گاڑی واپس، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ سوچیے ہم کو یہ جسم ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام کے پورا کرنے کے لیے ملا ہے، یہ زندگی ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ موج مستی کے لیے، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، یوں ہی وقت گزار دینے کے لیے، کہ بس آئے تھے معلوم نہیں کیوں آئے یہاں پہ، جیے چلے گئے یہاں سے، اس کے لیے ملی زندگی، اتنی بڑی زندگی اس کے آگے رکی ہوئی ہمارے لیے، کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک منٹ نکل رہا ہے، زندگی کم کم کم، گھٹتے گھٹتے گھٹتے، ایک دن آئے گا کہ ایک انسان ایسا ہوگا اس کی زندگی میں صرف ایک منٹ بچا ہوا ہوگا، اس وقت دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی دواخانے میں ہے، کوئی ٹرین میں سوچ رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، کوئی آدمی کسی پلین میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی چل رہا ہے، کوئی آدمی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے، بیوی بچوں میں ہنسی کھیل میں مشغول ہے، ہو سکتا ہے اچانک اس کا ہارٹ اٹیک آ جائے، ایک منٹ اس کے پاس باقی ہے، ایک منٹ اس کی زندگی میں باقی ہے، کس کا لے لیجیے، ایک منٹ اس کی زندگی میں باقی ہے، کوئی آدمی پلین میں معلوم نہیں کریش ہو سکتا ہے، ٹرین میں معلوم نہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی آدمی گاڑی پہ جا رہا ہے بول نہیں سکتے ہیں، سلپ ہو سکتی ہے گاڑی، اس کی زندگی کا وہ آخری منٹ ہو سکتا ہے، بتائیے اس کی زندگی اس ایک منٹ، آج ہمارا آخری منٹ ہو سکتا ہے، لیکن آدمی اپنے لیے کیا سوچتا ہے، بہت لمبی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی، زندگی لمبی نہیں ہے، زندگی بے اعتبار ہے، کوئی بھروسہ نہیں کب نکل جائے، کیوں؟ ہمارا آخری وقت اللہ نے ہم کو بتایا نہیں ہے، کتنی عجیب چیز ہے کہ کسی انسان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کب مرنے والا ہے، اس سے زیادہ عجیب چیز کیا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک انسان غفلت میں ہے، اس کے بعد ایک انسان ایسے جیسے ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، کتنی عجیب چیز ہے، تو یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اور زندگی کا ایک ایک منٹ انسان کے لیے قیمتی ہے، ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بجائے کسی اور چیز میں اس کو خرچ کرنے سے بچے، وہ آخرت سے کم تر چیز کے لیے اپنی زندگی کو خرچ نہ کرے. اگر وہ تفریح کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے، اگر وہ راحت کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے، تب بھی اس میں مقصود یہ ہو کہ میں آگے کی اور عبادت کے لیے تیار ہو جاؤں، اللہ کے آگے کے جو احکامات ہیں دین کے اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں. تو تھوڑی دیر کا اس کا سفر روک کے چھاؤں میں بیٹھنا یہ بھی اس لیے ہو کہ آگے اور سفر کے لیے جانا ہے. لگاتار بھاگوں گا نہیں بھاگ سکتا، لگاتار سواری کو دوڑاؤں گا نہیں دوڑ سکتی سواری، سواری گر جائے گی. تو تھوڑی دیر آرام کرنا بھی سفر کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایسا آدمی کی زندگی ہو جائے کہ جس کی راحت بھی اگلے مجاہدے کے لیے تیاری ہو، جس کی راحت بھی اگلے مجاہدے کی تیاری ہو، اگلے عمل کی تیاری ہو. یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے. زندگی نہیں تو آپ بتائیے، وقت ہی نہیں زندگی میں. ایک آدمی ہے، اس کو بتا دیا جائے آپ کو ایک بلڈنگ، ایک محل دیا گیا، اس محل میں آپ کے خادم ہوں گے، خوش، بہت خوش، یہ کھانے آپ کو ملیں گے، یہ لباس آپ کو ملیں گے، یہ دے دیا آپ کو سب کچھ، یہ آپ کا گارڈن ہے، یہ آپ کی گاڑی ہے، پورا شہر آپ کے حوالے، ہر اچھی چیز جو آپ کو چاہیے آپ کے لیے آپ کو دے دی، لیکن آپ کو صرف 5 منٹ بچے ہیں زندگی میں. کیا فائدہ زندگی میں 5 منٹ؟ سب مل گیا لیکن زندگی میں کتنے منٹ بچے ہیں؟ آپ کے 5 منٹ بس، 5 منٹ کے بعد آپ کو ختم کر دیا جائے گا. کیا فائدہ؟ ساری نعمتیں ملی لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت نہیں ملا. نعمتیں بے معنی ہیں، کوئی مطلب نہیں نعمت کا. تو معلوم ہوا کہ وقت کے بغیر نعمتیں بھی بے فائدہ ہو جاتی ہیں. یہ وقت اتنی قیمتی نعمت ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس اہمیت کو محسوس کرتے ہیں کہ میرا ٹائم کتنا قیمتی ہے، میری زندگی کتنی قیمتی ہے، میری زندگی کو مقصد سے کمتر چیز میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی منہ پوچھنے کے رومال سے جوتے اگر پوچھے، کوئی بھی آدمی اس کو بیوقوف کہے گا، کیا پاگل آدمی، چہرہ پوچھنے کا رومال ہے تو جوتے پوچھ رہا اس سے. لیکن وقت جو آخرت کے لیے اللہ نے دیا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے جو زندگی اللہ نے دی ہے، جو وقت دیا ہے، اس وقت کو آدمی کتنی گری پڑی چیزوں میں بلکہ اپنی ہلاکت میں استعمال کرتا ہے. وہی رومال جو چہرہ پوچھنے کے لیے آدمی اپنے لیے پھندا بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس سے زیادہ جاہل انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ وقت کی قدر ہے، یہ وقت کی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں، لوگوں کی بہت بڑی کثرت ہے، بہت بڑی گنتی ہے جو ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکہ کھا جاتی ہے، دھوکہ مسٹیک کرتی ہے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک ہے صحت اور دوسرے ہے فراغت. فراغت فارغ وقت، فری ٹائم جس کو آپ کہیں، فری ٹائم. اور وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے دین میں، اسلام میں. آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، کئی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. وقت کی قسم کھانا، کسی چیز کی جب اللہ قسم کھائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. وہ ایک علامت اور آیت اور عبرت کی چیز ہوتی ہے کہ جس میں غور کرنا ضروری ہے، جو اللہ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اہم چیز ہوتی ہے. اللہ نے قسم، والعصر زمانے کی قسم کھائے، والفجر فجر کے وقت کی قسم کھائے، وليال عشر رات کی قسم اللہ نے کھائی، والصبح اذا تنفس صبح کی قسم کھائی اللہ نے، صبح جب سانس لے، والنهار اذا جلاها اللہ نے جو ہے دن کی قسم کھائی، والليل اذا يغشى يغشاها جیسے بھی اللہ نے قسمیں کھائی. تو اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسم کھائی. وقت کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. اگر وقت کی پھر بھی آدمی قدر نہ کرے، وقت کے بارے میں آدمی پھر بھی ہوش میں نہ آئے، وقت اس کے لیے رکنے والا نہیں ہے. کوئی دوست کو بول سکتا ذرا 5 منٹ ٹھہرتا کہ میں آیا، بےچارا وہ ٹھہرے گا. آپ کسی کو بھی بولو، دوست ہے آپ کا، گھر میں ہے آپ کے، کوئی بھی ہو، باس آپ کا ٹھہر جائے گا، آپ تھوڑا پانچ منٹ ٹھہرتے، ٹھہر جائے گا وہ آدمی. آپ کبھی وقت کو بول کے دیکھو، تھوڑی دیر میرے لیے ٹھہر جا، بس ایک کلمہ پڑھ لیتا ہوں میں، آپ کے لیے وقت ٹھہرے گا. وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، جس کا وقت آ گیا دنیا سے اس نے جانا ہے. اس دنیا سے جانے سے پہلے اگلی دنیا کی تیاری کرنا ہے. اس دنیا سے اس دنیا میں ہم کو جانا ہے، دنیا سے ہم کو ایک نئی دنیا میں جانا ہے، جہاں پر آزادی ختم ہو جائے گی، جہاں پر جو عمل ہم نے یہاں کیا تھا اس کا انجام سامنے آنے والا ہے، اچھا تو اچھا، برا تو برا. اس کی تیاری کہاں کریں گے؟ اس کی تیاری یہاں ہم کو کرنا ہے. اس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے. اتنا وقت ہم نے برباد کر دیا ہے. آپ سوچئے کتنی زندگی انسان کی، 60 سال کی زندگی مان لیجئے، 60 سال ہے، 60 سال میں آپ ڈیلی روٹین پکڑیے، دن میں آپ 8 گھنٹہ اگر سوتے ہو، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آپ سو رہے، یعنی 1/3 آپ کا کیا ہے، سونے میں جا رہا. تو اگر 60 سال آپ کی زندگی ہے، 60 سال میں 20 سال تو سونے میں گئے، 20 سال سونے میں گئے. اور جاب آپ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ 20-25 سال تک تو آدمی، ویسے بھی آج کل پڑھائی کی زیادہ عمر ہو گئی ہے، پڑھائی بڑھ رہی ہے، آدمی 20-30 سال تک بس پڑھائی میں رہتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، الیکٹریسٹی، کیا کیا پڑھتا ہے، الیکٹرانکس، کمپیوٹرز، اے بی سی ڈی، نئے نئے کورسز، کیا کچھ نہیں کرتا، 20-30 سال اسی میں نکل جاتے ہیں. وہ ایک عرصہ چلا گیا اس کا، کیا بچا اس کے پاس؟ پھر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد پھر ذمہ داریوں میں پھنس جاتا ہے، ایک لمبا وقت اس میں چلا تھا، بچے ہو گئے، یہ ہو گئے، بچوں کے اسکول، یہ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ یہی اللہ کی عبادت، توحید، نماز، روزہ، تلاوت، حج، صدقات، زکات، اللہ کی یاد، حلال حرام، حقوق کی ادائیگی، اخلاق، اسلام کی دعوت، کہاں اسلام کی دعوت، دین کی حفاظت، دین کے لیے کچھ کرنا، کہاں زندگی گئی؟ ایسے وقت میں ہوش آتا ہے کہ آدمی بولتا کہ کاش میرے پاس آج صحت ہوتی میں یہ کرتا. صحت نہیں ہے ابھی، ابھی زندگی تو جا رہی الٹی جا رہی ہے. ابھی اب پہلے اوپر جا رہا تھا، اب جیسے اوپر سے گرتا ہے، اب ایسا آ رہا ہے، کب نیچے گر جائے معلوم نہیں. زندگی اتنی جلدی ختم ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے جس میں آدمی عمل کر سکتا ہے. صحت جب تک ہے کر لیا کر لیا، اس کے بعد صحت گئی ختم، صحت گئی ختم، زندگی ختم اس کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہ کے نہیں کر سکتا. کتنے لوگ آج ہیں، پتہ ایک زمانہ تک کتنے فری تھے ہم، آج اتنے بزی ہو گئے، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، کر ہی نہیں سکتے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. ایک عمر تھی کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، آج چلنا مشکل ہے، بیٹھے تو پیٹ دکھتی ہے، کمر دکھتی ہے، سر دکھتا ہے، کچھ پڑھوں گا تو سر دکھنے لگتا ہے، ایک دم آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، کچھ تلاوت کروں گا حلق سوکھنے لگتا ہے، نماز کے لیے جاؤں گا اگر پاؤں دکھنے لگتے ہیں، کھڑے ہوتا ہوں نماز کے لیے ایک دم پاؤں میں سے جان نکل گئی، ایسا ہو جاتا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. عمر چلی گئی، وقت نکل گیا، ایک زندگی ختم ہو گئی، ایک موقع ختم ہو گیا. کتنی بڑی چیز ہے عمر، بہت بڑی چیز ہے، وقت بہت قیمتی چیز ہے. اس لیے وقت کی قدر کرنے والا قابل قدر ہے، اور وقت کی ناقدری کرنے والا ناکام و نامراد ہے. اس لیے وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قد یکون الانسان صحیحا ولا یکون متفرغا لشغله بالمعاش. کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان صحت مند ہوتا ہے، لیکن معاش کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ فارغ نہیں ہو پاتا ہے. وقد یکون مستغنی ولا یکون صحیحا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستغنی ہوتا ہے، مال و دولت سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، سب کما کے بیٹھ گیا، لیکن اب صحت مند نہیں ہوتا ہے، صحت ختم ہو چکی ہوتی ہے. وقد یکون مستغنی ولا یکون صحیحا فاذا اجتمع فغلب علیہ الکسل عن الطاعۃ فهو المقبول. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں آدمی کے پاس جمع ہو جائیں، اور پھر اس کے باوجود وہ سستی کریں اللہ کی فرما برداری کے معاملات میں، یہ مقبول ہے کہ اس کو صحت بھی ملی، اس کو فارغ وقت بھی ملا، دونوں جمع ہو گئے, جمع ہونا بہت مشکل ہے, صحت ہے لیکن وقت نہیں, وقت ہے لیکن صحت نہیں ہے, دونوں جمع ہو گئے اور اس وقت کو اللہ کی فرما برداری میں اس نے استعمال نہیں کیا, یہ ناکام آدمی ہے, یہ ناکام آدمی ہے. تو جس کو دونوں چیزیں مل جائیں اور اس کو صحیح استعمال کریں, سب سے کامیاب انسان وہ ہے, سب سے کامیاب انسان وہ ہے. علماء نے کہا کہ غبن کی کئی قسمیں ہیں, ناکامی وقت کے سلسلے میں کئی قسمیں, اس میں سے تین قسمیں کیسی, کیسے آدمی فیل ہوتا ہے ٹائم کی یوٹیلائزیشن میں, ٹائم کے استعمال کے سلسلے میں. مثلا ایک آدمی وقت اس کو ملا ہے, اپنا وقت نیکی کی بجائے گناہ میں استعمال کرے, یہ اپنے قتل کی ہلاکت کی بربادی کی تیاری کر رہا ہے. ایک وقت ہے نیکی میں لگا سکتا تھا اور کامیاب ہو سکتا تھا, گناہ میں لگا رہا ہے اس کو, یہ ناکام ہے. نمبر دو, وہ اونچی نیکی میں اپنا وقت لگا سکتا تھا لیکن وہ نیکی ہی میں لگا رہا ہے, لیکن اس نے چوائس نہیں کیا, زیادہ تو آپ کس میں ہے, وہ چھوٹی نیکی میں اپنا وقت لگا رہا ہے جبکہ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ بڑی نیکی میں لگا سکتا تھا. یہ بھی تو ہے کہ نہیں, بزنس میں برابر سمجھ میں آتا ہے, میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, کون سے بزنس میں لگاؤں, سب بزنس میں لگا سکتے ہیں, کوئی بھی بزنس میں لگاؤ, آج میں تو نہیں, پروفٹ زیادہ کس میں آتا ہے, پروفٹ زیادہ کس میں آتا ہے, لگانا تو اتنا ہی ہے, ایسا بزنس بتاؤ جس میں پروفٹ مارجن زیادہ ہو. تو وقت تو لگا رہا ہے, عمل کر رہا ہے, اعمال میں کوئی کم ثواب کا ہے, کوئی زیادہ ثواب کا ہے, ہر نیکی برابر نہیں ہوتی ہے. اب آدمی فیل کب ہوتا ہے, وہ بڑی نیکی کا موقع ہونے کے باوجود چھوٹی نیکی میں اپنا وقت لگا دیتا ہے, سوچ کے اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کیا اس نے, یہ بھی ناکام ہو گیا. اگر چاہے کہ اعتبار سے کامیاب ہے, ثواب تو ملے گا, لیکن کوئی بھی آدمی بولتا ہے یار میرا 2,00,000 کا میرا پروفٹ کا میرا اندازہ تھا, 1,00,000 ہی ہوا, پروفٹ ہوا نا, لیکن وہ پچھتاتا کیوں ہے, اس کا جو بجٹ ہے پروفٹ کا وہ نہیں ملا اس کو. تو مقصود سے کم نفع بھی نقصان میں شمار ہوتا ہے, وہ بھی کم میں شمار ہوتا ہے, زیادہ نہیں ملا, 1 روپیہ آیا اس کے اوپر, 10 روپیہ ملنا چاہیے تھا. تو اگرچہ اس کو فائدہ ملا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, نقصان ہے. اور تیسرا یہ کہ آدمی کو اپنا وقت نیکی میں لگانے کا موقع تھا لیکن اس نے اپنے وقت کو کس میں لگایا, مباح چیز میں لگایا. وہ چاہتا تو اپنی مباح کو نیت سے اچھا بنا سکتا تھا لیکن اس نے اس مباح میں حلال چیز میں نیت نہیں کی, جیسے آرام کر رہا ہے لیٹ رہا ہے, وہ چاہتا تو نیت یہ کرتا, اللہ نے آرام کرنے کا حکم دیا, جسم کا بھی حق ہے, نیت کیا اس نے, اب اس کا آرام کرنا کیا ہوا, آرام کرنا بھی نیکی بنا, کیوں, اللہ کی تعمیل میں اس نے آرام کیا. لیکن بس اپنے کو آرام کرنا بہت اچھا لگتا ہے, اپنے کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے کھا رہا ہے, اس لیے آرام کر رہا ہے, اپنے نفس کی لذت کے لیے اس نے ایسا کیا, ثواب ملے گا نہیں ملے گا. لیکن کھانا کھا رہا ہے کیوں, اگر کھانا نہیں کھاؤں گا جسم لاغر ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, اور پھر میں اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کروں گا. تو جسم کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا پی رہا ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا جسم کی نگرانی کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان علی جسدک علیک حقا, تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اب اس کے لیے آرام کر رہا ہے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو وہ اپنے مباح میں اپنے وقت کو لگا رہا ہے بغیر نیت کے, تو یہ مباح بھی اس کے لیے کیا ہو گیا, کچھ ملا نہیں اس کو, کچھ ملا نہیں اس کو, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا, تو یہ بھی فیل ہو گیا, یہ بھی ناکام ہو گیا, اس کو بھی نقصان ہو, لاس میں یہ بھی ہے. تو تین اعتبار سے وقت کے سلسلے میں لوگ ناکام ہوتے ہیں, نیکی کی بجائے گناہ میں وقت لگاتے ہیں, بڑی نیکی کی بجائے چھوٹی نیکی میں وقت لگاتے ہیں حالانکہ اتنے وقت میں بڑی نیکی کر سکتا تھا, اور تین مباح میں جس میں نیکی نہیں ایسی چیز میں وقت لگاتے ہیں جبکہ نیت کے ذریعے سے اس کو بھی نیکی بنا سکتا تھا. تو آج عمر بہت کم ہے, اس چھوٹی سی عمر میں زیادہ ثواب کیسا بنا سکتا ہے, یہ بزنس مین ہے. لمیٹڈ پرنسپل ہے, پروفٹ اس کو زیادہ کمانا ہے, یہ عقل مند آدمی ہے. آدمی 4 روپے اس کی جیب میں ہو تو اس کو انویسٹ کرنے کے بارے میں عقل دوڑاتا ہے, وقت اس سے زیادہ قیمتی ہے, پیسے سے وقت خرید نہیں سکتے, وقت لگا کے پیسہ کما سکتے ہیں. زیادہ قیمتی کیا ہوا, زیادہ غالی, زیادہ قیمتی وقت ہوا, پیسے سے بھی زیادہ قیمتی, اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے والا عقل مند آدمی. بہرحال وقت کے استعمال کے سلسلے میں لاپرواہی ایک بہت بڑا نقصان ہے, جو دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت, وقت کا برباد کرنا موت سے زیادہ سخت ہے، موت سے زیادہ بھیانک ہے. لِأَنَّ اِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، اس لیے کہ وقت کا برباد کرنا تجھ کو اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، اللہ سے دور کر. آدمی وقت برباد کر رہا ہے، غلط کام میں لگا رہا ہے، اللہ قریب ہوگا اس کے؟ اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو. آخرت میں بڑا مقام ملے گا؟ نہیں. وقت برباد کرنا آدمی کو اللہ اور آخرت سے دور کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. والموت یقطعک عن الدنیا واهلها، اور موت تو بس دنیا اور دنیا والوں سے تجھ کو کاٹ دیتی ہے. موت سے جہنمی آدمی بنتا ہے؟ نہیں. موت سے آدمی جنتی بھی بن سکتا ہے. مر گیا، اب موت پہ تھوڑی طے ہے کہ مر گیا اس سے جہنمی، مر گیا اس سے جہنمی نہیں بنتا ہے. وقت کیسا گزارا اس لیے جہنمی بنتا ہے کہ اگر غلط وقت گزارا جہنمی ہے، صحیح وقت گزارا زندگی کا جنتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ موت سے بھی زیادہ ڈینجر کیا ہے؟ زندگی غلط استعمال کرنا ہے. موت سے زیادہ ڈینجر زندگی غلط استعمال کرنا ہے. اپنی کتاب الفوائد میں انہوں نے بات کی ہے. اسی لیے عمر کی اہمیت کی وجہ سے یہ جو دو نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کے اعتبار سے خاص دو سوال ہیں آخرت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ پانچ چیزوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے. پانچ سوالات پوچھے بغیر اللہ کے پاس سے جواب سے بھاگ نہیں سکتا ہے، جواب دینا پڑے گا. کیا سوالات ہیں؟ عن عمره فیما افنا، اپنی عمر کس چیز میں کھپائی، فنا کی. وعن شبابه فیما ابلا، جوانی کی طاقت کس چیز میں لگائی. وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کہاں سے کمایا، کس چیز میں خرچ کیا. وماذا عمل فيما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. پہلے دو سوال ان دو نعمتوں سے متعلق ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک عمر پورا ٹائم کہاں خرچ کیا، دو جوانی کی طاقت کہاں لگائی، کیونکہ جوانی ہی میں آدمی کی صحت عروج پر ہوتی ہے. تو وقت اور صحت، ان دو سوالوں کا، یعنی دو باتوں کا سوال سب سے پہلے، عمر کہاں لگائی، جوانی کی طاقت کس چیز میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، اور اپنی جو علم تھا تیرے پاس اس پہ کتنا عمل کیا. تو قیامت کے سوالات میں تھے دو سوال صحت اور وقت کے بارے میں خاص طور سے ہیں. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. ایک آدمی دنیا میں وقت برباد کرتا ہے اور موقع اگر ضائع کر دیتا ہے اپنی نجات کا، تو قیامت کے دن یہ اللہ سے پیسہ نہیں مانگے گا، یہ اللہ سے کچھ اور نہیں مانگے گا، یہ اللہ سے مانگے گا تو ایک اور موقع مانگے گا جو آلریڈی اس کو مل چکا تھا. قیامت کے دن لوگ کہیں گے جہنمی، وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے، چلائیں گے، پکار پکار کے مانگیں گے، اللہ کو پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب اس جہنم سے ہم کو نکال دے، اس جہنم سے ہم کو نکال دے. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. نعمل صالحاً غیر الذي كنا نعمل، تاکہ ہم وہ نیک عمل کر لیں جو ہم نہیں کرتے تھے، جو برے اعمال ہم کرتے تھے ان کی بجائے ہم نیک عمل کریں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موقع نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اولم نعمركم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا اگر چاہتا تو ہوش میں آ جاتا. ما يتذكر فيه من تذكر، نصیحت ماننے والے کو نصیحت قبول کرنے کا کافی موقع، اتنی عمر نہیں دی تھی. وجاكم النذير، اور تم خود نہیں جاگے، اگر جگانے والے بھی تو آئے تھے نا. وجاكم النذير، تم کو خبردار کرنے والے بھی تو آئے تھے. فذوقوا، اب چکھو. فما للظالمين من نصير، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا اب کوئی بھی مددگار نہیں ہے، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ نے تم پہ ظلم نہیں کیا، تم کو موقع دیا نیک عمل کرنے کا، تم نے موقع برباد کر دیا، ٹائم دیا تم کو، تم نے کھپا دیا ٹائم کو غلط چیزوں میں، تم کو سمجھانے والے ہم نے بھیجے، حق تمہارے پاس پہنچا پھر بھی تم نہیں جاگے، تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، دیکھیں گے سوچیں گے آگے، تمہارا وقت نکل گیا، اب تم کو واپس موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن ایک آدمی، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 ہے، قیامت کے دن آدمی اللہ سے دوبارہ موقع مانگے گا لیکن اس کو دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس موقع کو وہ دوسرا موقع سمجھیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ میں جہنمی ہو چکا تھا اور میرا نام بھی ڈالنے والے تھے مجھ کو جانا، یا چلا گیا تھا پھر سے مجھ کو نکال کے ایک اور موقع دیا گیا، آپ سوچیے سوچ بدل جائے زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ میں جہنم سے نکل کے واپس آیا ہوں یہاں پہ اور مجھ کو موقع ملا کہ آپ دیکھ دوسرا ٹائم دوسرا موقع دے رہے ہیں تجھ کو، اب تو جنتی بن کے آ، تو آدمی اس موقع کو کتنا صحیح استعمال کرے گا۔ لیکن ساری چیز جو ہے، ساری زندگی کا معاملہ انسان کی سوچ اور اس کی یقین پر مبنی ہوتا ہے۔ سوچ اونچی زندگی اونچی، یقین مضبوط عمل مضبوط، سوچ نچلی زندگی نچلی گھٹیا، ادنا اعلی، اعلی نہیں ہوتی ہے، سوچ اعلی ہوگی تو زندگی اعلی ہوگی، اور آدمی کا یقین اگر کمزور زندگی میں عمل بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو سارا معاملہ یقین اور سوچ پر ٹکا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ وقت گیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو گیا اس پر رونے میں اتنا وقت گزار دیتا ہے کہ جو بچا ہوا تو وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، یہ بھی جہالت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان کا پچھتانا کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے۔ ایک آدمی پچھتا رہا ہے، ایک بس چھوڑ گئی پچھتا رہا، رو رہا رو رہا رو رہا، دوسری آئی رکی وہ بھی گئی، جا ہی نہیں، آئس کریم ہے اس کا ٹوٹ کے گر گیا حصہ، اس دیکھ رہا رو رہا گر گیا گر گیا گر گیا، وہ بھی پگھل کے گر گیا، جو بچا تھا وہ بھی گر گیا۔ اکثر اوقات کھوئے ہوئے پر آدمی اتنا پچھتاتا ہے کہ بچا ہوا بھی کھو دیتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ کھوئے ہوئے پر اس طرح سے پچھتائے، یاد رکھیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ کھوئے ہوئے پر اس طرح سے پچھتائے کہ بچے ہوئے کو بھرپور استعمال کر کے کھوئے ہوئے کو بھی پالے، اتنا صحیح استعمال کرے بچے ہوئے کو کہ پھر کھوئے ہوئے کی بھی تلافی ہو جائے۔ عقل مند آدمی وہ ہے، یہ نہیں کہ پورا کھو دے آدمی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت کے صحیح استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس وقت ویسے بھی کم ہے، اب بچے ہوئے وقت میں ہی ہم کو دیکھنا ہے کہ اس بچے ہوئے وقت کو کیسے استعمال کیا جائے۔ پوری زندگی کا فیصلہ آپ کو 40 منٹ میں ہو جائے کیسا ہوگا، 40 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس، گھڑی کے ساتھ مجھ کو چلنا پڑتا ہے، اتنے منٹ میں پوری بات بولنی ہے۔ 10 باتیں میں اس سلسلے میں ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آدمی اپنی زندگی کی حیثیت طے کرے، اس کا مقصد طے کرے، یہاں میں کیوں، کیا کرنا ہے مجھ کو، ٹائم پاس کرنا ہے یا اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، کمپنی میں آدمی لگا معلوم ہی نہیں کیوں لگا ہے، تو آدمی اپنا وقت برباد کرے گا، اگر اس کو کام معلوم ہے کام میں لگ جائے گا۔ تو ایک آدمی کو اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اس کا استعمال معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں یہاں پہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی تخلیق کی حکمت کو جانے کہ مجھ کو کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹائم جو مجھ کو ملا ہے کیوں ملا ہے، کیا کرنے کے لیے ملا ہے۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا ٹائم کا صحیح استعمال کرے گا آدمی، نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کسی کو دے دے، یہ لے پیسے دے دیا اس کو، وہ آدمی بولے گا کیا مطلب کیا کروں اس کا، جب معلوم ہی نہیں اور کچھ بھی نہیں بولا، جا کے وہ فلم دیکھے گا، موج مستی کرے گا، آئے گا بولے گا ٹھہر بولنے والا تھا تجھ کو میں، آپ نے کوئی دوا لانے کی ہے، بولے خرچہ کرا مجھے، وقت اس نے کیا کر دیا، معلوم نہیں کیا کرنا ہے اس کو۔ تو اگر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کا اللہ نے کیا مقصد رکھا ہے، تو ہم اپنے وقت کو کیا کریں گے، غلط استعمال کریں گے۔ ٹائم کو کہاں خرچہ کرنا ہے، پہلے معلوم کرنا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 حیثیت سے یاد رکھی اس کو، مقصد کو 3 حیثیت سے یاد رکھی۔ نمبر 1، اللہ نے ہم کو اللہ کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور مقصد سے، اور انسان کی زندگی کی عزت ہے کہ وہ زندگی اللہ کے لیے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی قابل قدر تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ بادشاہ کسی چیز کو قبول کرے تو وہ اس چیز کی عزت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس چیز کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر زندگی اس چیز میں صرف ہو تو زندگی کی قدر اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور مزید ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر بدلہ بھی ہے۔ تو آدمی اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ میرے اوقات اللہ کی عبادت میں جائیں گے۔ اللہ کی عبادت سے مراد نہیں کہ کام دھندا چھوڑ کے مسجد میں آ کے آدمی کوئی کونا پکڑ کے بیٹھ جائے وہاں پہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور کام وام کچھ بھی نہیں، گھر والے بول رہے تنخواہ کہاں ہے، بولے سبحان اللہ، تم بھی بولو الحمدللہ۔ ذمہ داریاں ادا کر، نمازوں کی پابندی، علم کا حصول، روزے کے وقت میں روزہ، حج کے وقت میں حج، حلال و حرام کی تقسیم، برابر حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، بیوی بچے سارے رشتہ دار، حقوق کی ادائیگی، یہ پورا اللہ نے اس کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس آیت کے ضمن کیا فرماتے ہیں، لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ، تاکہ میں ان کو حکم دوں اور منع کروں، تاکہ میرے حکم دیے ہوئے پر عمل کریں، تاکہ میرے منع کیے ہوئے سے بچیں، زندگی کو تابع کر دے اللہ کے حکم کے۔ نمبر ایک، یہ زندگی کا مقصد ہی جاننا ہے۔ نمبر دو، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آخرت کے اعلی مراتب کے لیے۔ جنت ایک ایسا بس ایک ہی جنت ہے؟ نہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ اب جس کو جو چاہیے اس جو ہے یعنی منزل پر وہ ہوگا، جس جیسا عمل ویسی منزل، ویسا لیول اس کو ملے گا۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے، تم کو آزمائش میں مبتلا کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ کہ اگر ایک آدمی عمل کر رہا ہے، میں اس سے اچھا عمل کروں۔ آدمی اپنی زندگی کو ایک ہی لیول پر نہیں رکھے، آج میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، کل میری نماز اچھی ہو جائے، آج میں صدقہ دیتے وقت میں میرے دل میں احسان کا بھی جذبہ ہے، صدقہ دیتے وقت میں دکھاوے کا بھی جذبہ ہے، کل اور اچھے سے کروں، ایکم احسن عملا، اتنا اچھے سے میں عمل کرنے لگ جاؤں کہ اللہ کو بھی میرا عمل پسند آنے لگے، اور دوسروں سے زیادہ اچھا کرنے والا بنوں، میری قرت دوسروں سے اچھی ہو، میری نماز دوسروں سے اچھی ہو، میرا روزہ دوسروں سے اچھا ہو، میری دعوت دوسروں سے اچھی ہو، اعمال میں تحسین، یہ اپنی زندگی کا مقصد ہم بنائیں کہ آج میں جس لیول پر دین پر ہوں، کل اس سے اچھا ہوں، دوسروں سے بھی اچھا ہے، اور اپنے سے کل اچھا زیادہ۔ ایک ہی ہے، اس سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح سے قیامت اور آخرت کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو طے کریں کہ ایک دن مجھ کو جواب بھی دینا ہے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا، میری زندگی کا مقصد ہے، اور کل اللہ کے پاس کھڑے ہو کے مجھ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ المؤمنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا جو زندگی کو برباد کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بے مقصد بے فائدہ بس ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، عبث، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ پلٹ کے تم کو ہماری طرف لایا نہیں جائے گا، تم کو ہماری طرف پھیرا نہیں جائے گا، واپس آؤ گے نہیں، تم چلے جاؤ گے، جو چاہے گا کرو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ سمجھا تھا تم نے، اور اس کے بعد حساب ہوگا اور اس کے بعد جزا ہوگی۔ تو اپنی زندگی میں جزا کو ذہن میں رکھے، اللہ کا بن کے جیے، اور اپنی زندگی میں ترقی رکھے، تین چیز یاد رکھے، پاس ہو گیا واقعی، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے حکموں کے تابع جیے، ایک دو، آج جس لیول پر ہے کل اس سے اچھا ہو، اپنے اطراف جو لوگ ہیں ان سے اچھا ہو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش کریں بغیر فخر کے، تین، آخرت کو سامنے رکھے، جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیے، یہ وقت کا صحیح استعمال ہے، پورا دن آپ دیکھیے تین باتیں ذہن میں رکھ کے چلیے کتنا اچھا دن جاتا ہے، اللہ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی زندگی کا مقصد یاد رکھنا. نمبر دو، وقت کے ختم ہونے کا احساس. وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے. جو آدمی دیکھیے اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو احساس ہے، وہ بچے ہوئے کو صحیح استعمال کرے گا. جو آدمی اپنے پاس بہت ٹائم ہے تو وہ آدمی وقت کو برباد کرے گا. جس کا یہ احساس ہو وقت کو برباد کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، اور خرچ کرو اس جو ہم نے تم کو بطور رزق دیا ہے اس میں سے، اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور آدمی کہنے لگے کہ کاش کہ مجھ کو تھوڑا اور وقت مل جاتا، تھوڑی اور مہلت مل جاتی ہے تب احساس ہو جائے. اتنا کمایا، کچھ خرچ ہی نہیں کیا اللہ کے لیے، تو کاش مجھ کو وقت مل جاتا. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ کہے کہ کاش کہ اے میرے رب مجھ کو تھوڑا اور وقت دے دیتا تو کہ میں تھوڑے وقت میں مہلت مل جاتی اور میں کچھ اور کر لیتا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں خرچ کر دیتا اور میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ایسا نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آ جائے، کسی کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیا کرتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. یہ سورہ المنافقون میں اللہ نے کہا کہ آدمی کو وقت سے پہلے موت کا احساس رہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. موت سے پہلے اپنے کو جلدی سے تیاری کرنا ہے، ٹرین کے آنے سے پہلے سارا سامان سمیٹ لینا ہے، ٹرین کے لیے ریڈی رہنا ہے. ٹرین کے لیے ریڈی رہنا کیسے سمجھتا ہے آدمی کو؟ موت کے لیے ریڈی رہنا نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک ٹرین چھوٹی، دوسری مل جائے گی، لیکن موت آ گئی، دوسرا موقع نہیں ملنے والا، وہ لے کے ہی جائے گی، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہیں ہو، اس سے پوچھے گی نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس یوم یأتی من ایام الدنیا الا یتکلم، دنیا کے دنوں میں سے جو بھی دن آتا ہے وہ کہتا ہے یا ایها الناس انی یوم جدید، اے لوگو میں ایک نیا دن ہوں، وانا علی من یعمل فی شہید، اور جو کوئی میرے اندر عمل کرتا ہے میں اس پر گواہ بنتا ہوں. وانی لو غربت الشمس لم ارجع الیکم الی یوم القیامتی، کہ اگر آج سورج ڈوب جائے آج کے بعد میں تمہارے پاس کبھی کبھی کبھی قیامت تک نہیں آؤں گا. آج کا دن گیا، قیامت تک کبھی نہیں آئے گا. جو دن گیا وہ گیا، وہ ہمارے خلاف حجت بن گیا یا ہمارے حق میں سفارش بن گیا. ہمارے حق میں قیامت کے دن وہ وقت کیا ہوگا؟ گواہ بن جائے گا کہ اس نے صحیح وقت استعمال کیا تھا. یہ ابن ابی الدنیا نے الزہد میں اس کو استعمال کیا. تو دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ وقت کے جانے کا، کہ وقت نکل رہا ہے اس کا احساس ہو، موت قریب آ رہی ہے اس کا احساس ہو، تو وقت آدمی صحیح استعمال کرے گا. نمبر تین، آدمی اپنے وقت کو کیسے استعمال کرے، صحیح طور سے کیسے فائدہ اٹھائے. آدمی اپنے اوقات میں سے اہم، افضل اور انفع کو اختیار کرے. اہم، زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں میں وقت گزار رہا ہے، زیادہ اہم کیا ہے؟ پھر اعمال میں مراتب ہیں، افضل عمل کیا ہے؟ اعمال مخلوق کی نسبت سے ہیں، صدقات خیرات، زیادہ نفع کس نیکی میں ہے آخرت کے اعتبار سے اور عوام کے اعتبار سے؟ تو اس اعتبار سے یعنی اہم اور افضل اور زیادہ نفع والی نیکیوں میں اپنا وقت صرف کرے، زیادہ ثواب ملے گا. ٹائم تو اتنا ہی ہے لیکن ثواب زیادہ ملے گا، صحیح طور سے اپنے وقت کو لگائے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یم بغی للانسان ان یعرف شرف زمانہ وقدر وقتہ، کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے اور اپنے وقت کی قدر کرے. فلا یضیع منہ لحظۃ فی غیر قربۃ، بہت عمدہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت کو ایک لحظہ، پلک جھپکنے کے بقدر بھی، ایک سیکنڈ جس کو ہم کہیں گے، ایک سیکنڈ کے مقدار وقت بھی اللہ کے قرب والے عمل کی بجائے کسی اور عمل میں نہیں ڈالے. کہ اللہ کے قریب ہو سکتا تھا، موقع گنوا دیا، ایسا نہیں ہو. ہر عمل اللہ کے قرب والے عمل میں ڈالے. وَيُقَدِّمُ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اور وہ کیا کرے، اعمال میں سے چاہے وہ قول ہو یا بدن سے کیا جانے والا عمل ہو، اس کو افضل سے افضل عمل میں لگا ہے، ایسے عمل میں نہیں لگائے تھوڑی نیکی مل گئی، ایسے عمل میں لگائے جس میں زیادہ نیکی مل سکتی ہے، زیادہ نیکی مل سکتی ہے، اس کو سید الخاطر میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبع یجری للعبد اجرہن وهو فی قبره بعد موته، سات چیزیں ہیں جن کا اجر بندے کو موت کے بعد جبکہ وہ قبر میں ہوتا ہے پھر بھی ملتا رہتا ہے. کیا ہی چیزیں، ایسی نیکیاں کر کے جائے کہ زندگی ختم نیکی جاری، کتنا عقل مند آدمی ہو، زندگی ختم لیکن نیکی جاری، یہ عقل مند آدمی جو صحیح انویسٹ کر کے گیا اپنے عمل کو. من علم علما، وہ آدمی جو کسی کو علم سکھا کے جائے، او اجرا نہرا، یا کوئی نہر جاری کر دے پانی کی لوگوں کو فائدہ ہو، او حفر بئرا، یا کوئی کنواں کھدوا کے چلا جائے، او غرس نخلا، یا کوئی باغ لگوا دے پیڑ لگوا دے، او بنا مسجدا، یا کوئی مسجد کی بنیاد ڈال جائے، او ورث مصحفا، یا کوئی مصحف چھوڑ جائے، قرآن کا نسخہ چھوڑ جائے، لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اس کو، پانی پیتے رہیں گے لوگ ثواب ملتا رہے گا، پیڑ لگا جائے اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، یا نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے بعد اس کے لیے، اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے. تو ایسی نیکی کریں، ایسی نیکی میں اپنے ٹائم کو انویسٹ کریں کہ جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکتی ہے اور جس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کو امام البزار نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. چوتھی چیز، وقت کے نکل جانے سے پہلے اس وقت کی قدر کرنا ہے. جیسے سال بھر میں کچھ اوقات ہوتے ہیں جن میں نیکی کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر تہجد کا وقت ہے، نفل عبادت کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ ہے زیادہ افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رکھتے تھے تو زیادہ فضیلت اس کی ہے، یا 13, 14, 15 کا نفل روزہ زیادہ افضل ہے. اس اعتبار سے کچھ اوقات ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طرح سے عرفہ کا روزہ ہے، کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں چاہے وہ دن ہو یعنی ایام ہو مہینے ہو، ان اوقات میں نیکیاں، لیالی عشر ہے، 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، ان میں فضیلت بڑھ جاتی ہے نیکی کی. آدمی ان مواقع کو نہیں چھوڑے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی اس کو ملے، کہ جب کوئی موقع آئے کہ وہ نکل جانے والا اور اس کی فضیلت بعد میں ملے گی نہیں، تو اس نیکی کو چھوڑے نہیں آدمی، ان کا فائدہ اٹھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کر لے موت سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ وقت کی قدر کر لے بزی ہونے سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے، وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کی قدر کر لے بڑھاپے سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کی قدر کر غربت کے آنے سے پہلے. آج مالدار ہے آج نیکی کر سکتا ہے، کل غریب ہو جائے گا سوچے گا کاش میں حج کرتا، موقع نکل گیا، کاش میں حج کرتا، موقع نکل گیا. جوانی ہے کئی نیکیاں کر سکتا تھا، اب سوچ رہا ہے اب جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، بزی ہو گیا، اتنا ذمہ داریاں اتنی آ گئی گھر کی، ایک وقت تھا کہ بہت نیکیاں کر سکتا تھا، فری ٹائم تھا، اب بزی ہو گیا نہیں کر سکتا. تو جب موقع مل جائے نیکی کا اس موقع کو چھوڑے نہیں، جب فضیلت کا وقت سامنے ہو اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھا لے، بعد میں وقت واپس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے، تو وقت کا صحیح استعمال یہ بھی ہے. اس کو امام حاکم، بیہقی اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی وقت کا صحیح استعمال ہے، چوتھی چیز یہ ہے. پانچویں چیز، آج ہی عمل کر لینا، نیکیوں میں جلدی کرنا، ٹالنے سے بچنا. بہت سارے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ جب بھی کوئی نیکی ہے دیکھیں گے آگے انشاءاللہ ضرور، تو یہ کبھی پاس نہیں ہوتا ہے. جس کے سامنے ٹرین ہے وہ اس میں بیٹھ رہا نہیں ہے، آگے کی ٹرین میں بیٹھیں گے، زندگی برباد ہو جاتی ہے اس میں. ٹالنے والا، جس کو ایک بار ٹالنے کی عادت پڑے اس کو زندگی بھر ٹالنے کی عادت پڑتی ہے، اور جو پہلے موقع کو استعمال کرتا ہوا ہر مرتبہ پہلا آتا ہے. آپ اپنے اندر یہ مزاج بنائیں, یہ موقع ہے نا, جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بتائیں گے بھائی دین پہ چلنا ضروری ہے, ایسا ہے انشاءاللہ اگلے سال سے رمضان سے شروع کریں گے انشاءاللہ, ایسا ہوں گا تب سے شروع کریں گے, ایک جنوری سے, ایک محرم سے. کون بولا آپ کو یہ ڈیٹ طے کر کے نیک بننے کو, کون بولا آپ کو؟ آج سے ابھی سے جو آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ کبھی نہیں کرتا. جو آدمی ابھی کرتا ہے, بہت سارے کہتے ہیں کل سے فجر سے پانچ ٹائم کی نماز پڑھوں گا, آج کی ویسٹ کریں گا, آج سے کیوں نہیں, آج سے کیوں نہیں, کل غسل کر کے کروں گا. ابھی نہیں کر سکتا غسل, پانی کم ہے پونا میں, قحط پڑا ہوا ہے, ابھی جا غسل کر, جا طہر پاک ہو, نماز پڑھ. مجھے کل سے فجر سے, اور فجر کی نماز سے شروعات کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کبھی شروع نہیں ہو سکتا, یعنی بگننگ ہی ڈیفیکلٹ ہے, شروعات ہی مشکل. کیا اچھے اچھوں کی فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ اب یہ فجر سے کب اٹھنے والا ہے, ابھی اٹھا اٹھا کر کہے کا اٹھتے فجر میں, مجھ کو اٹھانا بول کے سویا ہے, ایماندار ہے, ایماندار ہیں, نیت پکی تھی لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سالوں کی نیند کی پریکٹس, یہ ٹائم اس کا باڈی کلاک سیٹ ہو گیا ہے, اس میں نہیں اٹھتا ہو, نہیں اٹھتا ہے وہ, نہیں اٹھا پھر کیسا ہوتا, آج فجر کی گئی اپنی ہے تو پھر چار نہیں ٹوٹل ہونا مانگتا, اپنا پرفیکٹ ہونا چاہیے نا, ایک دم پورے پانچ کے پانچ میڈل ہونا چاہیے اپنے پاس کل سے ابھی, تو چار آج بھی ویسٹ کرے کبھی نہیں ہو پاتا ہے. آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمپلیٹ پرفیکشنسٹ بولتے ہیں ان کو, کہ تھوڑا سا بھی کمی رہ گئی نا وہ پورا برباد کر دیتے ہیں. یہ آدمی صحیح نہیں ہوتا, یہ خود بلا ہے. آدمی ایسا ہو ابھی موقع ہے, پچھلا گیا گیا, ابھی جیسا ہوتا کر دو, بعد میں اس کو اور اچھا کریں گے, ابھی کر دو, ابھی موقع ضائع نہیں کرنے گا. تو آج کا کام آج, کل کا کام کب؟ کل. ہاں اگر آج ہو سکتا ہے آج ہی کر لے اس کا. ہاں یہ نہیں کہ ظہر کی فجر میں ہی پڑھ لے, چلو بھائی جلدی ایڈوانس میں پڑھ لیں, شرعاً جس کا وقت جمتا ہے تبھی کرنا پڑے گا. بولے رمضان تک کون رکتا, موت آئیں گی وہ کیا بھروسہ ہے؟ مولوی صاحب بول رہے ٹھیک ہے, آپ نے موت کا بھروسہ نہیں ہے بھائی, آج ہی روزہ رکھنا شروع کر دو, جیسے جیسے ہوتے جاتا اپنا تیس پورے کرو رمضان تک, رمضان میں کھائیں گے خوب, رہے تو رہے نہیں رہے تو نہیں رہے, ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو آدمی جب موقع آتا ہے آج ہی کر لیں عمل, اس کو کل پہ نہیں ڈالے, دینداری آج سے شروع کرے, آج سے شروع کرے, اب سے شروع کرے, اتنا زندہ آدمی کا دل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا, دوڑو جلدی کرو مغفرت کی طرف, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو, دوڑو جلدی, اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی بس چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے, سارے آسمانوں کے اور زمین کے برابر بس چوڑائی جنت کی, لمبائی تو بتائی نہیں اللہ نے اس کی, اتنی بڑی جنت, دوڑو کیا کر رہے تم لوگ, اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اللہ کی رحمت, اللہ کی جنت کی طرف دوڑو, جو اعدت للمتقین, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے, دوڑو کہاں جا رہے تم لوگ. تو یہ جلدی کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل, جس کا ارادہ ہو حج کا وہ جلدی کرے, جس کا حج کا ارادہ ہو کیا کرے, جلدی کرے, ٹالتا نہیں رہے. اس کو امام احمد ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے, ایک روایت میں آپ نے فرمایا عجل الخروج الى مکہ, مکہ کی طرف جانے میں جلدی کرو, یعنی حج کے لیے. فان احدکم لا یدری ما یعرض له من مرض او حاجۃ, اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے یا کیا حاجت اس کی پیدا ہو جائے, پریشانی اس کو آ جائے, کوئی نہیں جانتا ہے. آج موقع ہے کر لو, جلدی سے کرو, آج استعداد ہے کر لو, جس نیکی کی آج استعداد ہے کل پہ مت ٹال, معلوم نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا, کل تیرا تھوڑی ہے, کل تو سے وعدہ کر کے گیا میں آؤں گا, کوئی وعدہ نہیں ہے. آپ بتائیے کل کا ہمارا کوئی وعدہ ہے؟ اللہ نے کہا کل تو رہے گا, وقت نے آج سورج نے جاتے آتے کہا تو رہے گا کل, ڈر مت. کون گھر والے بول سکتے آپ رہو گے؟ دل رکھنے کے لیے بولیں گے لیکن وہ اپنے بارے میں نہیں بول سکتے, کل نہیں ہے, کل ہے معلوم نہیں ہے, ہم رہیں گے نہیں رہیں گے معلوم ہے نہیں معلوم, آج ہے ہے, سامنے جو ہے وہ ہے, آگے کا نہیں معلوم ہوں. آج آدمی جلدی کرے نیکیوں میں, اسی لیے یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے اپنی زندگی کی صلاح میں, کل پہ نہیں ٹالے. جب موقع آ جائے فوراً عمل کر لے، فوراً عمل کر لے، کل پہ نہیں ڈالے، نیکیوں کی طرف جلدی کرے. نمبر چھ، اپنی نیت کو صحیح کرتے ہوئے اپنی عادات کو بھی عبادات میں تبدیل کرے. یہ کہہ جائے مطلب ویسٹ پروڈکٹ کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے. کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ثواب ملتا، کچھ بھی نہیں ہے، کھانا کھانے پہ ثواب کوئی ایسا قرآن و سنت میں نہیں آیا. اب نیت اگر کرتا ہے کہ یہ جو کھانا ہے میرے جسم کی قوت بنے اور میں اس جسم کو اللہ کی طاعت میں صرف کروں، سوتا ہے کوئی نیکی نہیں ہے، اگر جاگے گا تو گناہ نہیں ہوگا، سوئے گا تو کوئی نیکی نہیں ہے. اب اس سونے کو نیت کے ساتھ نیکی بنائے کہ میں آج سو رہا ہوں، دوپہر میں سو رہا ہوں. اب کسی کو پوچھیں کیوں سو رہے بھائی دوپہر میں آپ؟ کہ کچھ کام نہیں، کیا کروں، سو رہا. تو بہت سارے لوگوں کا دوپہر میں سونا گیا ہے، کیا ہے تم کو، کیا کرو ابھی، کچھ آتا نہیں، تم سو جا رہا. تو سونے کے مقصد کیا ہے تیرا؟ اب وہی آدمی اگر نیت بنا لے چل دوپہر میں تھوڑا سو لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا فریش ہو جاؤں، رات کی نیند میں سے کٹ کریں گے، رات میں تھوڑا تہجد پڑھ لیں گے. آج اب یہ نہیں اٹھا تہجد میں، لیکن نیت کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کو ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو دوپہر میں سویا، نیت تہجد کی کر کے سویا، یہ دوپہر کا سونا نیکی بنا، دوپہر کا سونا اس کے لیے نیکی بن گیا. تو آپ اپنی عادات کو اپنے لیے کیا کریں؟ اپنی عادات کو اپنے لیے عبادات میں تبدیل کریں. کوئی عمل کریں، اپنی نیت کو صحیح کر لیں، آپ کی نیت اس کو نیکی بنا دیتی ہے. کتنی عجیب چیز ہے نیت، کتنی عمدہ چیز اللہ نے مومن کو دی ہے کہ وہ اپنی نیت کے ذریعے سے ایک ایسی چیز جو نیکی نہیں تھی اس کو نیکی بنا سکتا ہے. یہ عادات میں ہے، یہ عادات میں ہے، اپنی حاجتوں کو نیکی بنا سکتا ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں سألت معاذن، کہ میں نے معاذ ابن جبل سے پوچھا کیف تقرأ انت، آپ کیسے پڑھتے ہو قرآن تہجد میں، رات میں، کیف تقرأ انت، آپ کیسے پڑھتے ہو؟ قال اقرأ وانام ثم اقوم، کہتے میں رات میں پڑھتا ہوں قرآن، پھر سو جاتا ہوں، پھر واپس سے اٹھ کے قیام کرتا ہوں. فأتقوى بنومتي على قومتي، بہت عمدہ جملہ ہے، کہتے ہیں فأتقوى بنومتي على قومتي، میں اپنی نیند سے اپنے قیام کے لیے طاقت حاصل کرتا ہوں. میں رات میں جو سوتا ہوں تھوڑی دیر، اس سونے کو میں اپنے اٹھنے کے لیے سپورٹ بناتا ہوں کہ تھوڑا سو جاؤں گا، فریش ہو جاؤں گا، پھر اٹھ کے عبادت کروں گا. فأتقوى بنومتي على قومتي، میں اپنے قیام کے لیے اپنی نیند سے سپورٹ لیتا ہوں، مدد لیتا ہوں، تقویت حاصل کرتا ہوں. ثم احتسب نومتی بما احتسب به قومتی، پھر میں اپنی نیند بھی اچھی نیت سے کرتا ہوں جیسے میں اپنے قیام کو اچھی نیت سے کرتا ہوں، یا جیسے میں اپنے قیام کے لیے ثواب کی نیت کرتا ہوں. میں اپنی نماز پر چاہتا ہوں کہ ثواب ملے، میں اپنی نیند پر بھی چاہتا ہوں کہ مجھ کو ثواب ملے، اس میں اللہ سے اجر کی تمنا کرتا ہوں. یہ ابن حبان نے روایت کیا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، مجھ کو میری نیند پر بھی ثواب کی ویسی امید ہے جیسے مجھ کو اپنی تہجد کے سلسلے میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ اجر دے گا. کیوں؟ کیونکہ میری نیند میرے لیے نہیں ہے، تہجد کے لیے ہے. اور وہ چیز جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہو جائے، وہ چاہے انسان کی ذاتی حاجت ہو، وہ نیکی بن جاتی ہے. دین اتنا قیمتی ہے کہ جو دین کے لیے ہوتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے. دین اتنی قیمتی ہے، جیسے کچھ ہوتا ہے نا، بولتے ہیں نا پارس پتھر، ہے تو نہیں ایسا کچھ، لیکن جس چیز کو لگائیں سونا ہو جاتا ہے. یہ خیالی چیز ہے، اب تک تو دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے اور اچھی نیت ایک ایسی چیز ہے جس حلال مباح حاجت کے ساتھ وہ جڑ جائے، وہ چیز عبادت بن جاتی ہے، ثواب بن جاتی ہے. تو ہم اپنی عادات کو بھی کیا کریں؟ عبادات میں تحویل کریں. کیسے؟ اپنی اچھی نیت سے. نمبر سات، ایسے اعمال کریں جن سے عمر میں برکت ہوتی ہے. ٹائم چاہیے نا اپنے کو نیکی کے لیے، تو اب عمر میں برکت والے اعمال بھی کریں تاکہ اور مزید ہماری عمر میں کیا ہو؟ برکت ہو. اور عمر بڑھتی ہے بعض نیکیوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھاتا ہے. عمر طے کس نے کی؟ اللہ نے. اللہ چاہتا ہے اور اپنی طرف سے اس میں بڑھا دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جو چاہے عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کی خیر میں جب چاہے اضافہ کرتا ہے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلۃ الرحمی و حسن الخلق و حسن الجوار یعمرن الدیار و یزیدن فی الاعمار. اس کو امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتے ناطے جوڑنا. وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق. وہ حسن الجوار، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، اور اپنے آپ کو با اخلاق انسان بنانا. یہ کیا کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعمرن الدیار، علاقوں میں، علاقوں کو آباد کرتا ہے. گھر آباد ہوتے ہیں، بستیاں سے آباد ہوتی ہیں، فساد نہیں آتا ہے اس سے، بلکہ آبادیاں آتی ہیں، فلاح و بہبود آتی ہے اس سے. اور وَيَزِدْنَا فِي الْأَعْمَارِ، اور اس سے عمروں میں زیادتی ہوتی ہے. عمروں میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے. کیسا ہوتی ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہے کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جس سے عمر میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے. اللہ جس کی عمر چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کی عمر چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. بعض لوگ بولیں گے تقدیر میں پھر کیسا بڑھتی، تو آدمی پھر کیوں بولتا ہے؟ ذرا اوور ٹائم کریں گا زیادہ پیمنٹ آئیں. جیسے اس کو سبب مانتا ہے، یہ بھی سبب ہے. ایک آدمی بھائی رکشہ ڈرائیور ہے، وہ 6 گھنٹے اس نے کام کیا، اتنا آیا، بولا اتنا کافی نہیں اپنے پاس، بڑھانا پڑے گا. تو کیا کرتا؟ بولتا 1 گھنٹہ اور چلا لیں گے، 1 گھنٹہ اور چلاتا، مل جاتا اس کو. تو کیا اس نے یہ مانا کہ میں نے تقدیر بدلا اپنی؟ نہیں، جو سبب اختیار کرنا چاہیے تھا زیادتی کے لیے اس نے اختیار کیا، مل گیا اس کو، اللہ کو معلوم ہے کتنا ملنے والا ہے. اسی طرح سے یہ بھی نیکیاں ہیں جن سے آدمی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. اللہ کو معلوم ہے اس کی عمر کتنی، اللہ بڑھا دیتا ہے اس میں سے، جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے، شفا ہوگی نہیں ہوگی تقدیر میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، لیکن دوا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ کیوں؟ بیماری کو ہٹانے کے لیے. تو جیسے باقی سارے اسباب ہیں شفا کے لیے یا رزق کے لیے، ویسے عمر کے لیے جو اسباب ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. کیا ہے؟ رشتہ داتے جوڑنا، اچھے اخلاق والا بننا، اور رشتے یعنی پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ عمر کو بڑھاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو، جس کے رزق میں زیادتی ہو، اور وہ ایون سے الحو فی اثری، اور جس کے اثر نقش قدم زیادہ باقی رہیں، دور تک وہ چلتا جائے، یعنی اس کی عمر بڑھے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتے ناطے جوڑے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ ساتویں چیز ہوئی کہ ایسے اعمال کرنا جس سے وقت میں زیادتی برکت ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے. نمبر 8، ایسے چیزوں سے بچنا جن سے وقت ضائع ہوتا ہے، بے فائدہ چیزوں سے بچنا، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں، بس ٹیبل دیکھ رہے ہیں، چائے کی پیالی کو تک رہے ہیں. کیا ہے بھائی، آپ کو اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ کئی نوجوان ہیں بس نائی کی دکان کے باہر کھڑے ہیں، دن میں 555 مرتبہ کنگھی کرتے ہیں اور پھر باہر آ کے ٹھہرتے ہیں. سر بدلنے والا نہیں ہے، سر وہی ہے. کیا ہونے والا ہے، کتنی کنگھی کرے گا بھائی، کوئی حد ہے اس کی؟ کیوں کر رہا ہے؟ رشتہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. رشتہ دیکھتا تو کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بازار میں نمائش کے طور پر جو کپڑوں کی دکانوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ فری میں کھڑا ہوا ہے. کچھ بکنے والا ہے؟ کوئی گاہک آنے والا نہیں ہے، بس ایسی فیشن ہے. کئی لوگ ہیں بس ٹائم پاس، یعنی کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ٹی وی کے سامنے کیا دیکھ رہا ہے. ایک آدمی آتا دوڑتے دوڑتے دوڑتے پتھر پھینکتا ہے، اور 11 آدمی رکے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی ہاتھ اشارے کرنے کے لیے رکا ہے وہاں پہ، اور ایک آدمی لکڑی لے کے ٹھہرا وہاں پہ. وہ پتھر کو زور سے مارتا، وہ پتھر بھاگتے جاتا، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگتا ہے واپس پھینکتا ہے، اس کے بیچ میں یہ بھی بھاگتا ہے. محنت، اچھا بےچارے وہ کریں گے، چلو کھیل ہے وہ، اب اس میں ان کو کچھ نہ کچھ دنیاوی ثواب مل رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے ان کے ہاتھ میں، لیکن یہ اس کو کیا مل رہا ہے؟ اچھا کیا مل رہا ہے اس کو؟ لائٹ کا بل آ رہا ہے، بیوی بول رہی خود تو بیٹھا دوستوں کو لے کے بیٹھا, میرا آنا جانا مشکل ہو گیا اور بار بار چائے مانگ رہا ہے. ایک تو پہلی تنخواہ کم آ رہی ہے, چھٹیاں کر رہا ہے اوپر سے, بیوی پریشان ہے, بس بیٹھے. اچھا اس میں بیٹھ کے کہا اس نے ایسا مارنا مانگتا تھا ادھر سے, ایسا کھیلنا مانگتا, یہ بال چھوڑنا مانگتا, یہ کھیلنے کا نہیں تھا بال. کیا ہے مفت کی کمنٹری جس کی کوئی تنخواہ نہیں, اور اس کی رائے رائے شریف کوئی سن رہا وہاں پہ؟ اس کو جیسا کھیلنا ویسا کھیلنے والا ہے, اس کو تو پوچھے گا بھی نہیں کوئی. لیکن آپس میں ڈسکشن, یا پھر ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں, فلانے ملک میں ایسا ہو رہا, اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا, اس نے ایسا, کون پوچھ رہا ہے آپ کو بھائی؟ آپ کی بیوی آپ کو پوچھ نہیں کیا کرنا ہے, کوئی آپ کو ویلو نہیں دے رہا, آپ خام خواہ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ایک آدمی جو ہے تھوڑی دیر چل جائے گا تفریح کے طور پر, بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر لی, تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو گیا آفس کا, اوکے ٹھیک ہے, سمجھ سکتے ہیں اس کو. ایک دم آدمی کو کاموں میں لگا رہے نا, تھوڑا تفریح قلوبکم ساعتا وساعتا, دلوں کو آدمی تھوڑا راحت بھی دے, ادھر ادھر کی تفریحی بات کر لے جو حرام نہ ہو, چل جاتا ہے. لیکن تفریح کو آدمی اپنے اوقات کا مشغلہ بنا لے, صحیح نہیں ہے, خام خواہ وقت ضائع کرنا. تو آدمی جو چیز بے مقصد ہے چھوڑ دے, بے فائدہ ہے چھوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, اس کی زندگی سے وہ چیز جڑی ہوئی نہیں ہے, دور دور کا بھی اس کا واسطہ اس سے نہیں, جس کے لیے کچھ فائدہ ہی نہیں رکھتی ہے, جو دین اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں, وہ چیزیں چھوڑ دے. اس کو ترمذی, ابن ماجہ اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے. نمبر 9, ایسی صحبت سے بچے جو اس کے وقت کو برباد کرتی ہے. بہت سارے دوست ہوتے ہیں, کیا کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں, چل گھوم کے آئیں گے. کہاں گھوم رہے؟ یہاں وہاں گھوم رہے, کبھی تھیٹر پہ گئے, کبھی کہاں گئے, فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, چلو مفت کی فلم دیکھ لیا اس کے ساتھ میں, یہاں وہاں وقت برباد کر دیا. ایسے دوستوں سے بچے جو, ایسی صحبت سے, ایسی مجلسوں سے بچے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, نہ دنیا کا حاصل ہے نہ دین کا حاصل ہے. اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من صحبت البطالین, کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو ٹائم کو برباد کرتے ہیں, ٹائم کو برباد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد حلقا حلقا امامهم الدنیا, یہ آپ نے سنی نہیں ہوگی حدیث شاید, فلا تجالسوہم فانه ليس للہ فیہم حاجہ, اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں آخری دور میں کچھ لوگ ہوں گے, یجلسون فی المساجد حلقا حلقا, جو حلقے بنا کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, حلقے حلقے حلقے بنا کر مسجدوں میں بیٹھیں گے, امامهم الدنیا, ان کا مقصود دنیا ہی ہوگی, مسجدوں میں بیٹھ کے دنیاوی گپ شپ کرتے رہیں گے, امامهم الدنیا, فلا تجالسوہم, تم ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا, فانه ليس للہ فیہم حاجہ, اللہ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, اللہ کے نزدیک کے کوئی قابل قدر لوگ نہیں ہوں گے, اللہ کو ان کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ مسجدوں میں بیٹھ کے گپ شپ لڑانے والے لوگ ہوں گے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ایسی صحبت سے بچیں جو اوقات کو برباد کرتے ہیں. نمبر 10, اپنے اوقات کو صحیح چیزوں میں لگانے کے لیے ٹائم ٹیبل اپنا بنائیں, کہ مجھ کو کیا کیا آج دن میں اچیو کرنا ہے, اس مہینے میں مجھ کو کیا کیا کرنا ہے, اس سال میں مجھ کو کیا کیا کرنا ہے, اس ہفتے میں مجھ کو کیا کرنا ہے, صبح سے لے کے شام تک میرے اوقات ہیں, تلاوت کا کون سا وقت ہے, تہجد کا کون سا میرا وقت ہے, کب اٹھنا ہے, کب غلام کی عیادت کے لیے جانا ہے, کب مجھ کو کتاب پڑھنا ہے, کب مجھ کو دعوت دینا ہے, کب مجھ کو ذکر کرنا ہے, کب مجھ کو قرآن یاد کرنا ہے, کب مجھ کو حدیث یاد کرنا ہے, کب مجھ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے, کب توبہ کرنا ہے, کب استغفار کرنا ہے, کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے, کب اللہ کی جو ہے عبادات میں مختلف اعمال کے لیے وقت نکالنا ہے, کب کرنا ہے, ٹائم ٹیبل اس کا بنائیں اور اس کی پابندی کریں, اس کی پابندی کریں, یہ بہت ضروری ہے. اپنی اصلاح اور اپنے اعمال کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اگر اختصاراً اپنا اگر برنامج آپ کو بنانا ہے, چار چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, یہاں بھی اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ زمانہ کس کو بولتے ہیں؟ آخر وقت کو بولتے ہیں، وقت کی قسم اللہ نے کھا کے کہا. انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے. گھاٹے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، نمبر ایک، سوائے ان لوگوں کے، سب گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. نمبر دو، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے رہے. نمبر تین، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے. نمبر چار، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. تو تین چیزیں ہیں، ایک ایمان، دو عمل صالح، تین دعوت و اصلاح. دعوت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اپنے وقت کو تین طرح سے ترک کرے. ایک، میرا ایمان کس مرتبے کا، اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے عقائد کی اصلاح، اس کے لیے علم ضروری ہے، اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے ایمان کی ترقی، قلبی عمل کی ترقی، دل میرا کیسا بن رہا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، میرے دل کا کیا حال ہے، ایمان کا کیا حال ہے، یقین، توکل، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، کیا ہے میرے دل کا حال؟ عقیدہ صحیح، ایمان صحیح، اس کے اوپر کوشش کریں، اس کی فکر کریں. نمبر دو، میرے اعمال کیا مجھ پر فرض ہے، کیا نہیں ہے، کون سی عبادت کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی مداومت کرنا، اپنے اعمال کی صلاح، حقوق کی ادائیگی، حلال و حرام کی فکر، اسی طرح سے معاش اور جو بھی ذمہ داریاں ہیں، غریبوں کے ساتھ سلوک، اور جو ہے بیماروں کی عیادت، اور میت جنازے میں جانا وغیرہ وغیرہ، اپنے اوقات کو اعمال سے بھرے، اپنے اوقات کو اعمال سے بھرے. اور نمبر تین، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو چیز خود کر رہا ہے، حق پہ چلنے کی اور حق پہ جمنے کی، حق اور صبر، حق پہ چلنے کی اور حق پر جمنے کی، دوسروں کو بھی تلقین کرے، یعنی جو دین اس کے پاس ہے، جو حق اس کے پاس ہے، اس کی دعوت دوسروں کو بھی دے. تو ایمان، عمل صالح، یہ ذاتی ہو گیا، اور نمبر تین دعوت، ان تین چیزوں کا برنامج اپنا بنائے، ٹائم ٹیبل اپنا بنائے. ایمان کے سیکھنے کا، ایمان کے قوی کرنے کے بارے میں علم، اعمال کے صحیح کے لیے علم اور تربیت، اپنی آپ کی تربیت، اس کے اوقات، نوافل کا اہتمام، اور نمبر تین دعوت کا اہتمام. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کی صحیح تنظیم کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.